אם לכולנו קשה כאן וחסר זמן לכל מה שיש פה, אולי לרגע תקשיבו לסינרגיה, יש מה להגיד. בלב שתחליש את הכאב שלי, של כולם, כל אחד פה בעם, בישראל הקטנה אבל גדולים בנשמה, רק עם כוח אמיתי ועם לב רחב ננצח אותם, נתחבק ונאהב. אז תשאירו איתי, זה פזמון עממי, כל אחד ואחד בוא נשאיר כאן. אם תחליטו שיש שם אחד ששומר בשמיים, הוא לא ייתן לכם ליפול, הוא לא ייתן לכם ליפול. לא צריך לפחד, תסתכלו לכולם בעיניים, במקום תשאירו טיפים החשבון, תחייכו אל החיים, תהיו נחמדים, תגמרו מהצלחת, יש מיליונים רעבים. אף פעם אל תפסיקו לנסות, תשמיעו, בסוף ייתנו לכם דקות, תפתחו את העיניים גם בחושך ישור, תסתכלו אל השמיים, לא הכל שחור. אם תחליטו שיש שם אחד ששומר בשמיים, הוא לא ייתן לכם ליפול, הוא לא ייתן לכם ליפול. לא צריך לפחד, תסתכלו לכולם בעיניים, יש שם אחד ששומר בשמיים, הוא לא ייתן לכם ליפול, הוא לא ייתן לכם ליפול. לא צריך לפחד, תסתכלו לכולם בעיניים, הוא לא ייתן לכם ליפול, הוא לא, הוא לא. בינתיים הוא עף בשמיים, ובינתיים יש זמן לעוף. יש שם אחד ששומר בשמיים, הוא לא ייתן לכם ליפול, הוא לא ייתן לכם ליפול. לא צריך לפחד, תסתכלו ל...